Bismillahirrahmanirrahim. Konumuz, kıblemiz Kâbe. Her Müslümanın kıblesi bilmesi gerekiyor. Kâbe nedir? Ne anlama geliyor? Allah Teala buyuruyor bizlere Âl-i İmrân ayet 96'da. Bismillahirrahmanirrahim. İnne vele beytin ilahır. İlk dünyadaki bina, yapı, bu da linnâsi, insan için vaz olunan, konulan ilk mabet, ibadet yeri Bekke'dedir, Bekke. Bekke, bir de Mekke denir. Mekke, şehrin adı, Bekke ise Kâbe bulunduğu yerdir. Mübareken hüden lil alemin. Burada alemin çoğu olarak geliyor. Demek ki bütün alemler için hidayettir ve berekettir Kâbe'nin bulunması yeryüzünde. Dünya kızın gaz halindeyken, ateş halindeyken ilk önce Kâbe'nin bulunduğu yer soğuma başladı. Orada melekler bina yaptılar. Arş'taki meleklerin Kâbe'si, kıblesi yani Arş-ı Âlâ. Dedi ki yerdeki melekler, Ya Rabbi bize dünyada ne yapalım dediler. Elham buyurdu. İlk dünyanın olduğu yer, yeryüzünde oraya bina yapınız. Melekler inciden oraya bina yaptılar. Tam Kâbe'nin bulunduğu yere aynı çapında, aynı yerde, aynı temel üzerine bina yaptılar. Adem Aleyhisselam Hazretleri, yani babamız, dedemiz, cennetten tabi sürgün olarak dünyaya gönderildi. Gönderildi de Hindistan'ın güneyinde bulunan şimdi adı Sri Lanka. O zaman Hindistan bitişikti. Şimdi tabii adı oldu orası. Oraya indirildi. Önce ağladı. Çok tövbe etti. Sonra Allah tevbesine kabul etti Mevlam. Adem babamız dedi ki Ya Rabbi cennete alışmış. Cennetin artık büyüktür, sınırlara gelmiyor. O kadar muazzam büyük cennet, güzellikler. Adem babamıza dünyadan sıkıcı geldi. Ya Rabbi, çok canım sıkılıyor buyurdu. Hem de yalnız ama. Hazreti Havva annemiz, o Cidde indirildi. Ayrıldı bana birilerinden ben, ceza olarak. Buradaki Mevlam Adem Aleyhisselam'a, ya Adem, git filan yere git. Orada benim Beyt-i Şerif'im var orada. Bunu tavaf et. Adem Muhammed Aleyhisselam Hazretleri Hindistan'dan yayan tabi çıktı. Mekke'ye yürüyerek gitti. Arada mola verdi, dinlendi. Nerede mola dinlenmişse oraları zamanla hep şehir oldu derler. Kısa mola verdiği yerler küçük kasaba oldu. Uzun mola verdiği yerlerde büyük şehir oldu zamanla oralara. Ana babamız Mekke'ye geldi. Tabi o zamanlar ne Mekke'nin ismi var, ne cismi var, ne bir şey var. Çöl orası. Ortada inciden bir bina. Ama nur gibi parlıyor. Bilhassa Hacı Esved taşıyor. Güneşten daha parlak mı o zamanlar? Dünya ışık görmüş o zamanlar. Adem babamız Kâbe'yi tavaf etti, meleklerle beraber etti. Orada huzur buldu, gönlü rahatladı. Her sene tavaf etme başladı orasını. Sonra Nuh tufanında o bina gökyüzüne kaldırıldı. İbadete göre 7. semada adı Beyt-i Mamur oldu 7. semada. Nuh tufanından İbrahim Aleyhisselam zamanına kadar Kabe'nin bulunduğu yer boş, ıssız kaldı orası. Temeli belliydi ama yüksek temeli, temeli bir şey olmadı. Yani duvarlar tabii yok, binadan kaldırıldı. Ne Mekke'de bir şehir vardı, ne Kabe vardı. Hazreti İbrahim Aleyhisselam'ın zamanına kadar. Her şey ezelde takdir olmuş. Programa bağlanmış hepsi. Her şey böyle. Her şey böyle saniyesiyle vakti gelince bedene gelir dünyada. Meyveler bile, her meyvenin bir zamanı vardır, mevsimi vardır. Zamanı geldi mi meyve olur. Koparmasak dökülür yere. Dökülür muhtemelen. Hadi İbrahim Aleyhisselam biliyorsunuz doğduğu yer Urfa'da doğdu. Urfa'da dünyanın en eski şehridir Urfa. Urfa. Gerçekten Urfa'da yani Mekke Mükerreme'nin bir kopyası Urfa'da. İbrahim Aleyhisselam Urfa'da doğdu. Fakat Rabbimizin takdirinin cilvesi, peygamberlerin çoğu göçe mecbur kaldı, göçe, hicrete. Nedir göç? Doğduğu, büyüdüğü vatan ayrılma, gurbetlere gitme. O zaman bu tabi daha da zordu. Issızdı o zaman çünkü dünya. İbrahim Aleyhisselam Hazretleri de ne yaptı? Urfa doğu büyüdü ama peygamberle kendisine verilince tabi o konuya girmeyeceğim fazla. Ateşe de atıldı. Biraz da imtihan geçirdi kendisi. Urfa'dan çıkmaya mecbur kaldı. Urfa'dan göç etti. Yanında Hazreti Lut Aleyhisselam daha peygamber değildi. Bir de eşi Hazreti Sare. İşte genç kız onlar beraber çıktılar. Önce Urfa'dan Harran'a gitti. Harran. Harran'da eski yerleşim yeridir Harran'da. Şimdi tabi harabe haline gelmiş orası Harran'da. Oraya gitti. Oradan güneye doğru indi. Suriye'ye geçti, Mısır'a geçti. Mısır'dan döndü tekrar Filistin'e gitti. Orada bir yerleşti. Ona da şu anda El Halil kasabası, El Halil. İbrahim Aleyhisselam'ın şeyi Halil Rahman'dır. Onun için o isim veriyor buraya. El Halil denen kasabanın bulunduğu yere, ıssız yere oraya yerleşti İbrahim Hazretleri. Orada kaldı, yerleşti oraya. Hala İbrahim Aleyhisselam'ın yaşadığı yer, evi belli şu anda muhtemelen. Yeri kaybolmadı böyle. Ona kimse dokunmadı. Neden? Her millet ona bir saygısı vardır ona karşı. Her milletin Yahudiliği, Hristiyanlığı saygısı vardır. Aynen yerine duruyor orada. İbrahim Aleyhisselam tabi gurbet ellerinde ıssız bir yerde canı sıkıldı. Allah dua etti. Rabbi hebli salihan. Allah'ım bana salih bir elat ver de gurbetteki yalnızımı unutayım dedi. Yavrumu seveyim. Bir şey istenirse, Allah'tan fazla istenirse, Mevlam onu duasına kabul etse verir ama imtihana büyük olur muhtemelen. Hep hayat böyledir. Yani bir kimse istediği ne olursa olsun, eğer bir şey ısrarla ister, dua eder, çok yalvarırsa, duası kabul olabilir kaderde varsa. Yani kaderle ötüşürse olur. Olur ama imtihan da büyük olur. Mevlam verdi ona bir evlat Hazreti Hacer'den. İsmail ismini taktı ona kendisine. İbrahim Aleyhisselam çok mutlu tabii şimdi müfet ellerinde. Yavrusunu seviyor, kucağına alıyor, yavrucuk ona gülümsüyor. Çok mutlu. Ama peygamberlik görevi hep imtihanlarla doludur. Onların mutluluğu aslında ahirete ertelenmiştir onların mutlulukları. İbrahim Aleyhisselam yavrusundan doymadan sevmeye Mevlam ona emir verdi. Hacer'i al, yani annesini, çocuğun İsmail'ini al, onu filane götür, bırak gel. Deveyle. El Halil'den Mekke'ye gidecek. O zaman 40 günlük yolmuş orası. Hazreti İbrahim Aleyhisselam Hacer'e biner deveye, yavrusunu aldı deveye, bir kırba su deniyor. Yani bir tulum. O zaman tabi plastik kaplar yok. Hayvanlar kesilince tulum büzülmüş. Bir tulum su doldurdu. Bir tuluma da hurma koydu kap olarak. Bunlara koydu. Kendisi 40 günlük yolu daha kısa zamanda aldı. Bir peygamber olarak tabi, mucize olarak aldı. Kabe'nin bulunduğu yere geldi deve üzerinde. Kabe yok ama. Mekke'de şehir yok. Su yok orada. Su olmayan yerde kuş da uçmuyor. Abi buraya kedi köpek de olmuyor. Yaşamıyor yine burada. İnsan olmadığı için, su olmadığı için burada. Dedi ki Hacer annemize işaretli in aşağı. Bir de konuşmayacak. İmtihan ağır. Hazreti Hacer aşağı indi. Çocuğunu kucağına verdi. Suyu verdi. Hurmayı verdi. Zemzem kuyusunun bulunduğu yer ile Kâbe'nin bulunduğu arasına, tam ortasına. Oraya bıraktı bunları böyle. Oraya bıraktı bunları oraya. İbrahim Aleyhisselam devesinin döndüğü gerisi geriye gitme başladı. Hazreti Hacer etrafa bakındı. Genç bir hanım. Neyin var, neciğim var. Yani şu tabirle ısılı bir çöl. Korktu. Koştu. Ya İbrahim, bizi kim bırakıyorsun burada? Cevap vermedi. Konuşmaması gerekiyor. İmtihan. Hikmeti de var tabi. Hazreti Hacer konuşmayana döndü. Etrafına bakındı. Yavrusuna bakındı. Yine ürktü. Arkasına yine koştu. Ya İbrahim, bizi kimi bırakıyorsun? Ne cevap vermedi. Üçün üstünde Hazreti Hacer uyandı, sordu. Ya İbrahim, yoksa sana bunu Allah mı emretti? Beni salladı. O hale korkma. Sana güvenemem peygamber de olsa. Beni göre bilemezsin. Gayet bilemezsin. Ama beni yaratan Rabbim beni görür bilir burada. Böyle. Korkmam dedi. Döndü. Bırakıldığı yere geldi. Zemlek'in bulunduğu yerine Kâbe'sine geldi böyle. Yavrusu orada. Orada küçük bir ağaç var böyle, fundalı gibi böyle bir şey var böyle. Hafif gölgelik yanılmışlar var böyle. Orada, durdu orada. Ne yapıyor? Hazırlamıştım orada muhteremler. Etrafa bakıyor. Hiçbir ümit yok tabii. Çok acıkınca ağzına bir hurma alıyor. Bunun sakızı gibi şişini yutmuyor birdenbire. Çok acıkınca. Ağzına tek bir hurma alıyor. Bunu yutmuyor. Bunun sakızı gibi yavaş yavaş çiğniyor. Yine susayınca da su alıyor. Suyu da yudumudum ben. Damla yudumudum. İçiyor aslında suyu içiyor böyle. Neden? Tükenmesin diye çabuk. Tükenmesin diye. Böyle içiyor bunları. Böyle kullanıyor bunları. Ama tabii bir söz vardır ya, atasözümüz, hazıra dağda dayanmaz derler ya. Hurmayı tek tek de yese, sakız pişirirse de hurma da bitti, su da bitti. Su bitti muhteremler. Hacı annemiz baktı ki hurma bitti, su bitti. Acıktı, hiçbir şey yok. Suda su yok. Hadi sabredecek artık, olsa olsun. Ama yavrusu ağlama başladı şimdi İsmail Aleyhisselam. Tabii yemeyince, içmeyince sütü kurudu. Yüreğine su gelmiyor, damla süt gelmiyor. Yavrusu İsmail Aleyhisselam acıktı, çocuk ağlama başladı. Durmadan ağlıyor çocuk, tabii süt istiyor. Alıyor yavrusunu kucağına, uğraşıyor. Ama bir damla süt göğsünden gelmiyor. Artık tabi ne de olsa insan tabi o da ümidi tükenir gibi oldu artık. Herhalde burada öleceğim ben dedi. Etrafına bakıyor. Hiç ümit ışığı yok. suyu kalmadı, şeye kalmadı. Yavrusu ağlıyor. Yavrusunun ağlamasına dayanamadı, içi yandı. Kalktı, bir etrafa bakayım dedi. Safa Tepesi en yakın oraya, Safa Tepesi. Şimdi günün Safa Tepesi alçak bir çıkıntı şeklinde. Etrafı dola dola tabii, beton ola ola. O zaman büyük tepeymiş. Hatta bundan 50 yıl önce bile, ki ben o zaman gördüm, çıktım oraya, o zaman bile bayağı bir tepeydi o zaman bile. Hazreti Hacer şöyle Safa Tepesi'ne baktı, üstüne çıktı da etrafı yukarıdan bakayım de kuş bakışı. Safa Tepesi'ne çıktı, etrafa bakındı ama ne bir kuş var, ne bir insan var, ne bir ağaç var, ne bir şey var böylece. Çöl yanıyor. Çöl muazzam yanıyor. Taşlar, kapkara taşlar denebilirler oralarını. Çöl muazzam yanıyor, hiçbir şey yok. Aşağı doğru indi. Aşağıda bir vadi var, vadi çukur yer vardı. Oraya gelince etkilerini toparladı, korktu, orada koştu orada. Ona geçince, yukarı çıkınca vadiden yine yavaş, normal yürüme başladı. Karşısındaki Merve Tepesi'ne gitti. Onun üstüne çıktı. Oradan bakındı etrafına, bakındı bakındı. Yine hiç ümit bir şey bulamadı. Artık elinde olmadan, irade dışı indi oradan, yine Safa Tepesi'ne geldi. Yedi sefer böyle gitti geldi, gitti geldi. Ne yaptı ne farkında bilinci değil kendisi böyle. En son yedinci sahiye dolaşması karşı Merve'de bitti. Merve'de üzerinin tepesine etrafına bakılırken, artık ümitsizken, yavrusunun İsmail Aleyhisselam yattığı yerden bir ses duydu, ses duydu oradan. Eyvah! Acaba yavruma bir şey mi oluyor? Diye oradan indi, koşarak gelip baktı. Bir melek kanadıyla yere eşiyor melek. Eşiyor kanadıyla yere eşiyor. Meleğin eştiği yerden su çıkıyor. Hemen sıvan su çıkıyor böyle. Küçük bir yer eşme böyle. Hazreti Hacer geldi, iki avucuyla aldı, içmedi bile, hemen kabına onu koydu. O aldığı yer tekrar doldu. Aldıkça doluyor, aldıkça doluyor. Kabını doldurdu. Sonra kendi su, kana kana su içti, yüzünü yıkadı, çürüğün yüzünü yıkadı. Baktı ki susuzluğu geçti tabii. Açlı da gitti. Açlı da gitti. Yani karnına sanki doymuş gibi oldu. Suya tamamen kandı. Bedene bir güç geldi, zindelik geldi. Yeni bir hayat kendisine verilmiş gibi oldu. Baktı, göğüsleri şişmiş, süt taşıyor, göğüsüne damlıyor. Yavrusunu aldı kucağına, emzirdi. Tabii şu ememedi onlara bile, o kadar bol süt geldi kendisine. Bu şekilde tabii elhamdülillah yine o şartlarda yani mutlu oldu. O su yetti kendisine böyle, zemzem suyu. Yani hadiste bildiriliyor. Ma zemzem lima şuribeleh. Zemzem suyu bu. Ne içilirse niyetine göre Mevlam şifa veriyor. Yani hasta insanı şifa için içerse hastalığı geçer muhtemelen. Tabi bu insanın inancına, imanına, kuvveti yakına bağlıdır. Yani bir insan kesin bilse ki Allah'ın Resulü doğru söyler, inansa mı kimse böyle. Ne kadar hastalığı tıbben tedavisi mümkün değilse bile kişi Allah'ın izniyle zemzem suyunu ya yerinde veya da taze zemzem suyunu ama ya yerinde veya taze zemzem suyu bir insan böyle inanarak böyle yakinen böyle kesin inanarak kişi içerse o hasta niyetiyle, şifa niyetiyle tabi eceli gelmemişse ölüme çağırıyor böylece. Eceli gelmemişse onu şifa verir kendisine böylece. Hazreti Hacer bu şekilde O koşullarda tabii elhamdülillah mutlu oldu. Önce oraya kuşlar geldi, kuşlar. Kuşlar suyu daha çabuk bulabilmiş insanlardan kuşlar böyle. Kuşlar geldiler. Hacer işi o bir nimet oldu kuştan gelmesi oraya. Kuşlar suya kunuyorlar, içiyorlar, uçuyorlar, geziniyorlar. Sonra tabii Hacer'ler de kaçmıyor kuşlar. Arada bir ünsiyet oldu, bir alışkanlık, bir bağlantı oldu aralarında. Yanına geliyorlar, konuyorlar, o kuşu alıp, elini alıp böyle seviyor, onları okşuyor. Onun için muazzam bir nimet oldu kuşların gelmesi oraya böyle. Bir canlı gördü, canlı varlık gördü, alışkanlara kendisine. Derken Yemen tarafından bir kabile geldi, Yemen tarafından. Cürhüm kabileden bir kabile. Bu kabilenin suyu çekilmiş. Genelde çöl kuyuları fazla devam etmez çöl kuyuları. Çöl kuyuları çok derin olur. Orada hemen çabuk su çıkmaz. Bakıldığı zamanlar kuyuda su görünmez. Karanlıktır. Çok derin olur bir sular böyle. Bakıldığı zamanlar o kadar derindir. Bir de çöl kuyuları çok uzun zaman devam etmez. Zamanla suları kesilir. Tabi zemzem suyunun kesilmemesi de o da bir ayrı bir mucize tabi o da. Bu kabile suyu kesilince toparlanmışlar. Yüklemişler bütün yüklerini. Almış çocuk çocuklarını. Su olan bir yer aramak çıkmışlar. Mekke tabi yok o zamanlar. Mekke'nin dışından orada su olmadığını bildikleri için hiç orada aramadan ileride gidiyorlar. Bakıyorlar tabi deve üzerinden filan yakın bir yerden kuş sesleri geliyor. Allah Allah. Daha dikkate bakıyorlar. Kuşları görüyor bunlar. Burada su yoktu. Su olmayan da kuş da olmaz. Buradan su mu var acaba? Bir şey mi oldu acaba buraya? İki kişi geliyorlar. Bakıyorlar. Gerçekten küçük bir kuyu. Ama insan eliyle yapılan bir kuyu değil ama. Yani özel kazılmış, taşla örülmüş falan değil. İnsan eliyle yapılan bir kuyu değil ama normal içten çıkan bir kuyu. Hafif bir etrafı açılmış, elini atmak acaba alemiz, bir su orada böyle. Baktılar bir genç kadın, bir çocuk var kuyunun yanı başında. Sonra şey, kimsin burada? Dedi ki ben Halil İbrahim dedi, devcisiyim, bunun oğlu. Burada mı kalıyorsunuz? Evet, bizi buraya getirdi, onu Rabbim böyle emretti bunu. Dedi ki biz de burada yerleşsek buraya izin verir misin bize? Dedi ki su hakkı bende olmak üzere dedi, izin veririm. Hatta İbrahim'in bir hatı olduğu için onlarda, onun için kadına tabi dokunmuyorlar onlara böylece. Derken kabile karar verdiler, toplanan kabile karar verdiler oraya yerleşmeye. Develere çekildi, yükler indirildi. Paşaları sıvadılar şimdi kabile. Evde yapma başladılar. Tabi taştan küçük odalar şeklinde evde ama çalışıyorlar şimdi. Erkek, kadın, çoluğu, çocuğu, genç bir şeyden de. Kadınlar hasarın yanına geldiler. Onlar haberi yanına geldiler. Bir kadın gördü. Genç kadınları kendi yaşlıklarını gördü orada böylece. Artık onun tabi daha şenlendi. Kendisine yardım ediyorlar kendisine. Herkes onu saymaya başladılar. Derken Hazreti İsmail Aleyhisselam da yürümeye başladı. Artık koşmaya başladı. Hazreti Hacanımız onu dışarı bırakıyor. Onu da bir ev yaptı kendisine. Dışarı bırakıyor. Yaşıtları var. Oynama başlıyor onlara efendim. Hazreti Hacan artık çok mutlu şimdi böyle. Oturuyor evin önünde. Evin oturuyor gölgede. Bakıyor İsmailci yavrusu oyuncaklar beraber. Kadınlara geliyorlar, beraber oturuyorlar, sohbet ediyorlar, develer sağlıyor, süt getiriyorlar, avlıyorlar, et getiriyorlar kendisine. Orada etler pişirme kurtuldu zamanlar böyle. Et getiriyorlar kendisine, rahat erdi elhamdülillah. İsmail Aleyhisselam evlenme çağına gelince, erken yani orada evlendirildi kendisine böyle. Dedi ki ya Hacer dediler, bak der, kabilimizde bu kadar genç kızı var. İstediği kızı İsmail'e vereceğiz dediler. Onu hemen evlendirelim. Bekar durmasın. İsmini ona vereceğiz. İsim ararsan birini beğendi. O kızı buna verdi. Tabi o zamanlar evlenmek çok ama kolaydı böyle. Konuşulur, anlaşıldı mı hemen nikah akdediler böyle, alır eve gelirdi böyle şey. Şimdi gibi nişan, söz, şu patrulu, gürültü, şunlar, bunlar yoktu böyle şey zamanlar böyle. Elhamdülillah Hacı annemizin evine gelin de geldi şimdi. Gelin de geldi şimdi. Oğlu delikanlı oldu, evlendi. Evine gelin de geldi şimdi. Genç evine gelin de geldi. Hazreti Hacer artık mutlu üzere mutluluk. Ama mutluluk çok sürmedi muhteremler. Ömrü azmış. Oğlu evlendikten sonra kısa bir zaman sonra evlasına kavuştu muhterem. Hemen Kabe'nin yakında mezar orada böyle. Tabi görünmüyor mezar böyle. Hürsü örtülü. Hazreti İbrahim Aleyhisselam yılda bir defa oraya gelirdi. Filistin'den oraya gelirdi. Hazreti Sakin'de böyle gelirdi. Deve üzerine gelirdi. Aşağı inem izi yoktu kendisine. Mevlam'dan Hazreti Hacer'i görür, İsmail'i görür giderdi. Yine aynı şekilde Mekke'ye geldi. Sordu, İsmail Aleyhisselam evini buldu. İçinden bir genç hanım çıktı. Sen kimsin? İsmail'im, ben eşiyim, zevcesiyim. İbrahim Aleyhisselam sordu. Nasıl, rahatınız iyi mi? Yani mutlu musun? Huzurlu musun? O şekilde çok şikayette bulundu. İşte kıtlıktan, şundan, bundan böyle hep şikayette bulundu böyle. Yani kadere razı değil. İstenken bir tavrı var. İbrahim Aleyhisselam dinledi bunu. Dedi ki ona şimdi, yani gelinine. İsmail akşama gelince, İsmail Aleyhisselam ava gitmiş. Tek geli ava. Avlan geliler böyle. Et yiyorlar böyle. Derisini de kullanıyorlar. Eşeğin yaptı derisinden de. Dedi ki İsmail Aleyhisselam akşama gelince, ona benden selam söyle. Ona söyle. Evi çok güzel olmuş ama evin eşiğini beğenmedim. Eşiğini bir değişiversin. Peki sen kimsin? O bilir kim olduğumu. O benim kim olduğumu bilir. Söyle şöyle. İbrahim döndü gitti. Akşam üzeri İsmail Aleyhisselam avdan geldi. Birkaç şeye böyle vurmuş. Eve yaklaştı. Babasının kokusunu aldı, nurunu aldı babasının kokusunu almadı. Hemen koşuyla geldi hanımına. Bugün buraya bir kimse geldi mi, yabancı? Evet, işte bir yaşlı biri geldi. Nasıl bir insandı, ne bileyim işte böyle, ne konu anlamadım böyle, yaşlı biri geldi işte böyle. Ne dedi? Evi beğenmiş, eşliği beğenmemiş. Eşliği değişiversin dedi ve sana selam söyledi. O benim gelen benim babam diye. Eşik sensin diye, eşik sensin diye. Babam seni beğenmemiş diye böyle. Seni babam boşanmamı söylemiş. Onun için diyor, babamın diye ben şeyinden senin dışına çıkamam. Bir boşanır zaman böyle. Helalaşıyorlar, boşanıyor. Zaten kadın da mutlu değilmiş, istemiyormuş abi böyle. Ayrıca bunlar. Bunun üzerine yine cürümü kabul ederek ya İsmail dediler, tamam. Sen bunu geçirmeye mecbur değilsin. Bunu geçiremedin. Bak kabilemize daha çok kızlar var. Yine istediğini al sen onunla bir tanesini. Yine birini buna verdiler kendisine. Onunla evlendi. Fakat ertesi yıl yine İbrahim Aleyhisselam geldi. Aynı olay geçti gene böyle. O kızla yeni gelinde o da şikayetçi, o da somurtkan, saygısız, hürmetsiz öyle bir yapı demiş olabilir böylece. Aynı şey onu söyledi İbrahim Aleyhisselam. İsmail Bey gelince onlar benden selam söyle. Evini çok beğendim, eşini değişsin. O da tam anlamadı. İsmail Aleyhisselam onu da boşadı. Üçüncü hanımını aldı. Ersi yıla geldi. Allah'ın hikmete bak muhteremler. İbrahim Aleyhisselam onunla görüşemiyor bakınız. Şu hasret bakınız. Yani yılda bir defa geliyor. Filistin'e helalden kalkıyor. Devele çölleri aşıyor, Mekke'ye geliyor, oğlunu göremiyor. O zaman tabii telefon yok. Yani bırakın mektubu da. Yani telefon, telgraf bir şey yok o zaman. Ancak gelirse görüşecek. Ya haber alacak. Oradan haber de gelmediğine göre yılda bir de göremiyor bile. Allah'ın imtihanı bunlar. Tabii, peygamberin imtihanı. İbrahim Aleyhisselam 3. yıl gelince İsmail diye seslendi. 3. hanımı çıktı. Aa, buyurun dedi. 3. hanımı İbrahim Aleyhisselam'ı sevdi. Neye sevdi? Ruhu ona uyum sağladı. Onun ruhu iyi olduğu için yani her bir ruh kendine uygunla uyum sağlar. Hazreti İbrahim'i görünce gelin onu çok sevdi. Ama ne olur amca, dayı, dede ne olur gel in aşağı. Yok kızım bana inme izni vermiyor Mevlam. Ben buradan döneceğim. İsmail nerede? Ava gitti. Kızım nasıl böyle geçiniyorsunuz? Rahat mısın? Oo Allah şükür. Sütümüz bol. Abeti bol böyle. Zemzem suyun bol elhamdülillah bu şekilde böylece. Hep methetti böyle. Eşin memnun musun? O onay daha insan olmaz. Evet. Her bakımda insan üstü insan böyle. Çok mutluyum, çok geçiniyoruz böyle. Sanki cenneti yaşıyorum sanki. Her şey methetti. Ama ne olur? İlle in aşağı, ne olur? İlle in aşağı. Bir su dökeyim, duş aldım böyle. Yok kızım inemem. O halde dedi, ben de taş getireyim buraya dedi. Senin başını yıkayayım ben. Çok tabii tozlanmış çölde tabii. Çöl fırda yakalım böylece. Kız su kapı aldı. Başını yıkadı böyle İbrahim Aleyhisselam'ın. Ayaklarını yıkadı orada. Ona süt getirdi. Et getirdi kendisine böyle. Dev üzerinde ikram etti bunları. İbrahim Aleyhisselam ayrılacak. Kızım İsmail benden çok selam söyle. Peki kim diyeyim? O bilir. İsmail'e söyle. Evi güzel ama eşi daha da güzel ama. Bu eşiğine sahip çıksın dedi. Yaratan döndü, gelin ağlama başladı. Çok sevmiş gönlü onu, ruhu sevmiş. Ağlama başladı, hep ağladı akşam ağladı, hep ağladı. İsmail Aleyhisselam geldi, niye ağlıyorsun hanım, niye? İlk defa ağladığına gün niye ağlıyorsun? Ay İsmail be, keşke evde olsaydın. Evimize bir mübarek bir zat geldi ama, nur böyle böyle. Her nuru parlıyor böylece. O kadar iyi bir insan geldi. Melek sanki böyle. İnsan değil insan. Öyle insan biri geldi böylece. Ama aşağı indiremedim pek. Ne yaptım? İşte başını yıkadım, ayaklarını yıkadım. Biraz süt, et ikram ettim. Peki ne de bir şey dedi mi? Sana selam söyledi. Bir de evin işini çok beğenmiş. O benim babam. O benim babam. Babam seni çok beğenmiş. Artık inşallah ölünceye kadar biz beraber koyduk bu şekilde. Şimdi burada bir soru şu aklımıza geliyor. Acaba neden yuva yıkıldı orada iki sefer? Yıkıldı. Neden yuva yıkıldı iki sefer? İsmail Aleyhisselam'ın aldığı hanımından bir şey dünyaya gelecek. O ne olacak? Peygamberimizin büyük dedesi olacak muhtemelen. İsmail Aleyhisselam'ın eşi hanımı öyle bir hanım olacak ki, salih olacak ki, onun neslinden ağır zaman peygamber dünyaya gelebilecek. Ona layık olacak muhtemelen bak işte böyle. Ahlaken her yönden ona layık olacak işte böyle. Demek ki diğerleri bir peygamberin neslinden gelmeye layık değil diğerleri. Bunu bıraktığımlara böylece. Üç hanımı ona layık böylece. Ondan bir oğlu oldu, adı Kaydar'dı adı. O dille, cürüm kabile diline göre adı Kaydar'dı. İşte onunla Peygamberimizin nesli oradan gelen muhtemelenler. Rabbim İbrahim Aleyhisselam'a emir verdi şimdi, El Halil Filistin'de. Ya İbrahim, Mekke'ye git, oğlu İsmail yanına al, Hacer'i bıraktığın yerin üst tarafında, orası yüksek çıkıntıydı orası böyle, temelde bozulmamıştı. Oraya Beyt-i Şerif'e bakalım, oraya Kabe yap bakalım oraya, bina yap oraya. İbrahim Aleyhisselam eve geldi, yani Mekke'ye geldi, oğlunun evine geldi. İsmail Aleyhisselam da okun yayını alıp hazırlıyormuş ava gitmeye, de geçim o. okumla uğraşıyor ama hiç canı istemiyormuş ama. Yani isteksiz arkadaştan gerek kalmamak için okunu hazırlıyor, yayını hazırlıyor, onları hazırlıyor ama gönlüne gitmiyormuş canım. Yani işin bir sıkıntı varmış. Gitmemek istiyor. Onlara bir bahane bulamıyor onlara. Derken baktı İsmail Aleyhisselam babasının kokusunu aldı daha gelmeden. O ruhsal kokusunu aldı babasının. Kalktı bakındı, babası karşıdan geliyor. Karşıdan geliyor. Hemen tabii koştu muhtemelen, hemen koştu. İbrahim Aleyhisselam da devreden aşağı indi. Buna birbirine sarıldılar, baba oğul. Yıllarca birbirine görememişler, birbirine sarıldılar. O an öyle bir an ki, ben o anı yaşadığım başka birisinin böyle buluşmasında. Son nakdeyim o konu inşallah. Onu yaşadım ben. Alapazarı'ndan buradan bir muhterem zat. Bundan belki 70 sene önce hanımını almış buradan Medine'ye, Beleş Medine'ye yerleşmiş. Şükran'a götürememiş Şükran'ı. Tabi o zaman kaça gidiliyor? Pasaport verilmiyor. Yani Türkiye'yi İslam'dan koparmak için böyle bir sınırlara bir şey koymuş böylece. Hac yasaklanmış. O durumda bu kaçak olarak hanımla beraber Şam'a gidiyor, orada bayağı kalıyor. Oradan Medine'ye gidiyor. Yerleşiyor oraya. Oğlu vardı Adapazarı'ndan burada. Adı Yusuf'tu onun da. Ben de ilk gideceğim var Medine-i Münevvere'ye. Burak İnsan'la tanışıyorduk. Çocukken tanışıyorduk. Görüştük. Dedi ki anne babama selam söyle. Ben inşallah geleceğim inşallah dedi bende. Fakat bunu çok küçük bırakmışlar. Bu babasını hatırlamıyor pek fazla. Hatırlayamıyor fazla. Küçük kalmış. Akrabına bırakmışlar bunu. Hatırlayamıyor. Adı Yusuf. Derken Mekke'ye mükerremede harca gelme başladılar. Ben de Adapazarı Hacran bulunduğu bir yereden bir gideyim. İşim bir doğdu. Gittim oraya baktım. Bu Yusuf da İhramla gelmiş, tıraş oluyor, İhramı çıkacak orada. Babasını soruyor, tabi tanımıyor herkes böyle. Beni görünce tabi sevindi. Aman Ahmet sarıldı bana, babam bulabilir mi acaba babamı? Dedim burada inşallah. Çok heyecanlandım böyle. Babasını tanımıyor, annesi tanımıyor. Aldım ben bunu şimdi, Mekke mükerremede Harim-i Şerif dönüyor, yani mescit. Kabe etrafında mescide, öyle deniyor, Harim-i Şerif diyor. Oraya getirdim. Aşağı yukarı şöyle bir 10 adım yürüdük. Baktım karşıdan babası geliyor. Babası rahmet iri de böyle yapısı böyle. Hemen karşıdan belli olurdu. Baktım babası karşıdan geliyor. Ben onu gördüm ama hiç demedim buna oğlana. Bir şey demedim ben işte. Yani bakayım tanıyacak mı tanımayacak mı bakalım ben işte. Ne yapacak hiç demedim ona. Gidiyoruz. Babası da beni görünce yanında da böyle birisini, genç birini daha görünce, yanımda görünce odadan kuşlanmış. Yusuf'un gelmesini bekliyor ama haberi geldi. Yusuf olmasın demiş, tanımıyor olduğunu ama. Beni yanında görünce odadan kuşlanmış, o da bize doğru geliyor. Demiş demiyorum gene, bizden çıkamam. Aşağı yukarı şöyle 20-30 adım aramızda kaldı. Yusuf oğlu nasıl böyle bir fırladı. Nasıl fırladı böyle? Nasıl fırladı ki böyle? Babasına kuyamış, şeyine boyuna sarılmış böylece böyle. İkinle böylece. Babasına öyle sarıldı böyle. Sıkıyor bile babasına böylece. Babası ona sarıldı. Ama konuşamıyor değil, konuşamıyor der. İkisinin nutku durdu böylece. Sanki kalpte duracak ikisinin böyle. İkisi böyle hiç konuşamıyor böylece. Öyle sarıldılar, birbirine sıkıyorlar birbirine böylece. Öyle sarıldılar, birbirine sıkıyorlar. Hiç konuşamıyorlar bunlar. Hep böyle kaldılar. Kandırıyor bu şekilde. Biraz sonra babası kendine geldi biraz. Boşaldı. Tuttu elinden. Yusuf gel annene sektörün dedi böyle böyle. Allah annesi götürün muhteremler. İşte ben bu anı yaşadığım için muhteremler hadi İbrahim Aleyhisselam'ın oğluyla karşılaştığı anda duyduğu heyecanı buradan kıyasen anlayabiliyorum muhteremler. İbrahim Aleyhisselam deveden inildi. İsmail Aleyhisselam koştu babasına. Birbirine saldı bunlar böyle. Birbirine saldı böylece. Dedi ki İbrahim Aleyhisselam, oğlum İsmail, bana Rabbim emir verdi. Şuraya dedi, bir beyt-i şerif yapacağız. Bana yardım eder misin? Tabi babacığım dedi. Hemen geldiler. Mevlam bize bunu buyuruyor. Bakara 148-147'de. Ve ziyaret İbrahim ve kaide. Ve ziyaret İbrahim'in kavmi beyti ve İsmail. Yeri belliydi. Temele kazıldı. İbrahim Aleyhisselam, ya Rabbi, acaba tam ben yerini bilebilir miyim dedi İbrahim Aleyhisselam. Yanlış yapmayayım. Yani bilimiyle nasıl arılar kovanı yapıyorlar altıgen, bir milim şaşmıyorsa böylece. Dedi ki İbrahim Aleyhisselam, ya Rabbi, bu senin Beyt-i Şerif'in, bu Beytullah olacak, Kabe olacak bu. İnsan bunu tavaf edecekler ya Rabbi. Bunu ben tam yerini bilemezsem, yanlış yapmayayım bunu. Mevlam buyurdu, ben şimdi Cebrail'i gönderirim, o size gösterir. Cebrail Aleyhisselam geldi, bir de orada Rabbim bir bul gönderir, bulut. Tam kare değil de dikdörtgene yakın, Kabe'nin yapısı, öyle Kabe'nin yapısı, tam Kabe'nin çapında, milim milimine bul geldi. Alçak, o alçak bul böylece. De ki Cebrail Aleyhisselam, işte İbrahim. Sınır bu dedi böylece. Sınır böyle. Bulut hep duruyor burada böyle. Hiç bul kımıldanmıyor böyle. Duruyor. Temelere kazıyorlar. İsmail Aleyhisselam taş taşıyor. Temel kazdıktan sonra. Yani İbrahim Aleyhisselam usta. İsmail Aleyhisselam amelesi oldu bunun böyle. İsmail Aleyhisselam taş taşıyor. Yedi dağdan taş taşıdı. Nasıl taşıyor? Taşlara dağdan tekrarına kopuyorlar, yuvarlı aşağıya veriyorlar taşlar. İsmail ne olur beni al. Yalvarıyor. Taş konuşur mu? Konuşur muhtemelen, konuşur muhtemelen. Ama anlamayız başı tabi. Bunlar peygamber tabi onlar muhtemelen. Taş yapıyorlar. İsmail Aleyhisselam hep böyle düzgün taşları taşları alıyor. Her bir taş Kabe'de o da olmak istiyor da. Ben de o Kabe'de bir taş olayım. Orada ben de duvarda ben de orada bir hissem olsun, tuzum olsun diye böyle taşlar yalvarıyorlar. Getiriyorlar. Mevlam bunu buyuruyor. Ve yarfavu yükseltiyor. İbrahim'ül kavaide. Kavaid, kaidenin çoğu temellerini yine Beyt-i Şerif'in ve İsmail Aleyhisselam beraber böylece örüyorlar. Temeller örüldü. Duvarları örme başladı. İbrahim Aleyhisselam'ın boyu ermedi. Yüksek tabi olacak. Ermedi boyu. Oğlum İsmail büyük bir taş getir de tahtı yok orada. Keresi yok. Yani iskele yapmıyor orada muhtemelen. Hiç tahtı yok. Keresi yok orada böylece. Oğlum İsmail bana büyük bir taş getir de üzerine basayım da dur ereyim böylece dedi. İsmail Aleyhisselam gitti. Şuna baktı. Bir taş yuvarına geliyor. Düzgün, büyük bir taş. Bunu getirirdi. Babasına getiriyor onu. Onun babası beğenmedi. Oğlum bu kalsın. Başka taş bakayım dedi böylece. Gitti yine baktı getirdi. Yuvarlayarak çok büyük taş. Onu da beğenmedi. Üçüncü taş getirirdi. Tam oğlum bu olur şimdi dedi. İsmail Aleyhisselam onun üzerine bastı. İsmail onun üzerine binerken taş alçaldı. Alçaldı. Üzerine bastı. Taş yükseldi böyle. İsmail Aleyhisselam da ayakları hafifçe gömüldü. Sünger gibi oldu. Sünger gibi. Çamur değil, sünger gibi oldu böylece. Yumuşadı taş. Aleyhisselam'a. Ki adım bakan İbrahim deniyor. O da aynen duruyor Kabe'nin yanında muhtemelen. Yani Kabe'nin kapısının ön tarafında böyle, muhabbet içerisinde adı makamı İbrahim. Kur'an'da kendine geçiyor burada. O taş böylece. Duvardan yükseldikçe taş yükseldi muhtemelen. Yükseldi böyle. İbrahim Aleyhisselam ördükçe taş yükseliyor. Aşağıdan taş alması gerekiyor oğlu İsmail'den. taşım alçalıyor. Yaptı muhtemelen efendim. Dua etti şimdi ikisi beraber. Rabbena tekabbel minna dediler. Hem çalışıyorlar, hem yapıyorlar, hem dua ediyorlar. Rabbena, ey bizim Rabbimiz, sen bizi bundan, bunu bizden kabul eyle. İnneke entes semiul alim. Rabbimiz işitirsin her şeyi, her şeyi bilirsin ya Rabbim diye dua ettiler. Ve Beytullah, Kabe-i Muazzama tamamlandı. O zaman iki tane kapısı vardı Kabe'nin. Biri doğu kapısı, yine duruyor doğu kapısı. Bunun karşısından batı kapısı vardı böyle. Sonra zamanla kapı örtülü, kapandı o. Tek kapı kaldı. Aynı yerinde yaptılar bunları böylece. Kabe'yi yaptılar. Kabe bitti. Ne yaptılar? Önce ikisi Kabe'ye tavaf ettiler muhteremler. Baba oğul, yani iki peygamber, tabii kim bilir kaç bin tane melek onlarla beraber, ilk olarak Kabe'yi muazzamayı onlar tavaf ettiler. Tabii nasıl bir hal oldu, nasıl feyiz oldu, ruhsal zevk oldu, onlar bilirler. Onlar bilirler. Demek ki Kabe aynı yerde, Kabe şu anı muhtemelenler. Metaf denir, tavaf yeri aynı yerdir. İşte Kabe etrafında İbrahim Aleyhisselam, İsmail Aleyhisselam, bizim peygamberimiz, yüz binlerce sahabeler, milyarlarca müminler hep ona tavaf ediyor muhtemelenler. Bir de bu ne oldu şimdi burada? Bir kimse, bir Müslüman bir mescit yapsa, küçük mescit yapsa bir Müslüman, o mescitte namaz kıldığı sürece ne oluyor? Onun ameliyatı sahip yazılıyor bak muhteremler efendim. Yazılıyor böyle şey. Demek ki Beytullah Kabe-i Muazzama'da tavaf edildiği sürece, kıyamete kadar, namaz kıldığı sürece sahabın bir misli de, sahabı bilinmiyor, bir misli ne oluyor? İbrahim Aleyhisselam, İsmail Aleyhisselam defterine yazılıyor muhtemelen. Onlara gidiyor böyle şey böyle. Peygamberi tabi kolay mı? İmtihanları ağır, kolay değil böyle şey. Rabbim İsmail Aleyhisselam'ı niye acaba gönderdi oraya küçükken? Demek ki orada yetişecek, onun havasında, o çöl doğasına alışacak, çürükken alışacak oraya muhtemelenler. Oraya yerleşecek ki, onun nesinden peygamber orada gelecek muhtemelen. Gelecek. İbrahim Aleyhisselam tavaf bitirdiler tabi. Namaz kıldılar. Allah'a dua ettiler. İkisi beraberce düzenli sonu içtiler. Dedi ki İbrahim Aleyhisselam, ya Rabbi, oturuyor İbrahim Aleyhisselam. Şöyle bir Beytullah'a bakıyor. Ya Rabbi, emrettin. Buraya bunu yaptık. Ama burada kim var? Küçük bir cümle kabilesi var bence. Yani bunların için sırf bu değer mi bunu yapmak acaba? Buraya kim gelir? Uzun çöle açılacak. O zaman Medine de yok o zaman. Yani etrafı şehir yok o zamanlar bence. İbrahim Aleyhisselam şimdi bir şeye daldı böyle. Düşünceye daldı. Ya Rabbi buraya kim gelir ki? O zaman Şam vardı, Mısır vardı. Bağdat da yoktu, yoktu zamanlar böyle. Buraya kim gelir ya Rabbi? Bunu tavaf etmeye. Buradık Rabbim ya İbrahim, sen bu işin tası çekme, üzülme sen bu işin. Sen Ebu Kubeys dağına çık. Ebu Kubeys hemen doğusunda, yakında Kabe'nin. Bir vakte göre de Makam İbrahim taşına, o taşa. Böyle böyle sen o Makam İbrahim diyen taşa çık. O taşına çık. Oradan İnsanları sen buraya hacca, tavafa ve onları davet et. Çağır insanları. Ya Rabbi, kim duyar benim sesimi buradan ya Rabbi? Ben burada bağırsam, çağırsam buradan. Kim beni duyar ya Rabbi? Buyur ki Rabbi, İbrahim senden ilan etmek, bildirmek, ben duyuracağım onlara. İbrahim Aleyhisselam en kuvvetli rivayete göre Makam-ı İbrahim taşına, İskiyat taşına üzerine çıktı böyle. Üzerine çıkınca taş yükseldi muhtemelen. Taş yükseldi. Ne kadar etrafta dağ tepe varsa hepsini geçti. O da yükseldi taş böyle. İbrahim Aleyhisselam önüne, arkasına, sağına dönerek, her tarafa dönerek insan davet etti. Ve onu şöyle buyurdu Kur'an-ı Kerim'de buyuruyor. Hac 27'de. Ve ezzin finnâsi. Ve ezzin izan ilam. Yani bildi, davet etti. Finnâsi insanlar arasında. Buradaki fe ile anlamında. İstihara baba derimin Arapçalar buna böyle. Birini kullanıyor bunları. İl anlamında. Velham buyurdu ya İbrahim. İnsanlara sen bildir, davet et. Bil haccı. Onları hacı davet et insanları. Hangi insanları? Henüz de dünyada gelmemişler ama ruh aleminde insan, ruh aleminde insanlar. Ruh aleminde davet et. Ye'tüke. Onlar sana gelecek de, yani buraya gelecek de Mevlam buyurdu. Sen davet et. Onları ben duyuracağım. Buraya gelecekler. Ricalen yaya yürüye gelecekler. Ve ala külü zamirin ve zamir. Zamir deve. Zamir çok zayıf deve anlamına gelen zamir. Şimdi deveden hayvanın da farklı bir özelliği var muhtemelen. Deveden hayvanın da böyle. Onu Rabbim öyle yaratmış deveyi de. Çok özellikler var devenin böyle. Bunun bir özelliği şudur. Bir kimse devesiyle uzak yola gitmeden önce devesini besiye çeker. Deve çok yer onda. Deve çok yer, çok su içer. Yedi işçi ne olur? Depo olur hörgücünde. Zaten hörgücü vardır. Çıkıntı sırtında. Devenin yedi işçi hörgücünde depo olur. Yağ olur, yağ. Katı yağ olur böyle. Hörgücü hayvancı böyle gerilir. Büyür hörgücü. Bu gerilir. Yanına gelir. Hayvan tam beş aldı mı uzun yola çıkılır. Deve denen hayvan bir hafta 10 gün su içmeden yaşayabilir muhtemelen. Yemeden yaşayabilir deve denen hayvan bu şekilde böylece. Yaşayabilir. Ne yapar o zamanlar? Hürgündeki depolanan yağ o enerjiye dönüşüyor bu sefer. Acıkınca erir gıda oluyor böyle. Suyunca suya dönüşüyor böylece. Tabi hayvan bu sefer örgücü böyle, porsuru örgücü böyle, yumuşar örgücü böyle, yumuşar porsuru böylece, hayvan biraz zayıflar. Bunlar derler? Damir derler, Arap'ı damir. Velham buyurdu, Vâle küllü damirin, yani zayıf develerle, uzaktan gelecekler ki, zayıflayacak, yetine min küllü feccin amik, yetine gelirler, min küllü feccin amik, amik uzak. Fecde geniş yollardan, vadilerden, geniş yollardan, amik çok uzaklardan, amik çok uzaklardan. Mesela günümüzde Almanya'dan, Amerika'dan, Çin'den, Hindistan'dan. Ben böyle burada böyle şey. Yani o gün koşullarında bunu aklı bunu kabul edemez bunu böyle şey. Mekke'de bir şehir yok Hindistan'da böyle. Küçük bir kabile var burada. Orada bir çöl ortasına bir beşik yapmış oraya. Oraya Meryem buraya gelecek de Meryem diyor. Sen davet et, yürüyeceğim, gelecekler böyle. Minkül fecil amik. Uzak yollardan, geniş yoldan buraya gelecekler. İbrahim Aleyhisselam ilan etti. Ya eyyühen nas, insanlar, Allah hacı farz kıldı. Buraya hacı geliniz. Ruhların bazı cevap ver, hepsi değil. Lebbeyk, Allahümme lebbeyk. Bazı bir defa dedi. Bazı iki defa, üç defa, beş defa, 10 defa. Ruhlar aleminde kimin ruhu orada lebbeyk diye cevap vermişse ona dünyaya gelince hacca gidecekler muhteremler. Bir defa diyen bir defa gidecek. 5 defa diyen 5 defa edecek. Mesela İmam-ı Azam Efendimiz 55 defa demiş. 55 defa hacca gittim muhterem ben. Gittim o şekilde böylece. Yani bunlar hiçbiri böyle rastlanan değil. Rastlanan değil bunlar böylece. Oraya gidecekler böylece. Haccın 3 şartı var haccın. Bu üç şartı farz yani bunlar. Bunlar olmadan hac olmaz. Nedir bunlar? Bir ihram giymek. İhram mikatı giymek, yani belli bir yeri vardır, vaciptir. Biraz unutarak, mesela kafile yanlışlıkla mikata geçmişse, eğer geri dönerse, ihram orada giyer, bir şey gerekmez. Eğer geri dönemezse ne yapar? Gittiği ihramını giyer, ama ceza bir kurban kesmesi gerekiyor. Yani üç şart hacım vardır, biri ihram giymektir ben. İhram hacı olmaz. Muhrim olmaktır. İkincisi, Arefe günü öğleden sonra bayram sabah imsatı öncesinde orada Arafat'ta vakfede bulunması şart. Arafat'ta. Mesela bir kimse geç kaldı yolda, uçak arızalandı, şu oldu, bu oldu. Arefe günü ancak akşam yetişebildi oraya. Yine olabilir. Hatta bir kimse, hacca giden bir kimse Arefe gününde hastalansa, ağır hastalansa, hatta komaya bile girse, eğer bunun arkadaşları bilinçli olsalar, bu komada bile olsa, mesela gerek ambulansla, gerek başka bir koşullarla, bu kişi komadaki olan kişiyi Arafat'a götürseler, oraya biraz kalsa geri getirsinler, yine hacı oluyor muhtemelen. Oluyor böylece. Eğer Arefe günü ve o gece imsattan önce bir kimse Arafat'a gidemezse o sadece olamıyor. Ne yapar? Ömrü yap, ihramı çıkar, kurban keser, üzerine hac varsa ödenmiyor borcu. İkinci, üçüncü şartı nedir? Kabe-i Muazzama'yı tavaf etmek. Kurban bayramı birinci günü, ikinci, üçüncü günü, bugünler içerisinde, dördüncü kadar Kabe-i Muazzama'yı tavaf etmektir böyle. Bu farz tavafı denir buna böyle. Birinci kudun tavafı vardır, ömrü tavafı onlara başka bunlar, onlar sünnettir. Fakat bu farzlarına budur böylece. Şeytan taşıdıktan sonra kurban kesiyor, kurban keser. Kurban kesmiyorsa tıraş olur, ihramdan çıkmış oluyor. Mekke mükerreme gelir, Kabe'yi tavaf eder. Bir sebebe dolaştır böylece. Bu nedir? Bu da farz-ı muhteremde. Yani Kabe olmadan hac olmuyor. İkincisi nedir? Kabe bizim kıblemiz. Kıblemiz böyle. Döndüğümüz yön. Namazda ibadet edelim, yöndür. İslam'ın ilk yıllarında kıble Kureyş'teki Mescid-i Aksa idi. Onda kutsalını Mevlam vurgulamak için öyle yaptı Mevlam böylece. Fakat Peygamberimizin gönlünde hep Kabe'nin kıble olması vardı Peygamberimizin gönlünde. Öyle istedi böylece. Mekke-i Mükerreme'deyken Peygamber Aleyhisselam Hazretleri hicretten önce Peygamber şöyle yapardı bakın muhtemelen böylece. Namaz kılarken Esved ile Rükt-i Yaman denir böyle. Orada dururdu böylece. Namaz kılardı. Hem Mekke-i Aksa'ya dönmüş oluyordu, hem Kabe'ye dönmüş oluyordu. Çünkü Mekke'de Mekke-i Aksa onun kuzeyinde kalıyor, Mekke'nin kuzeyinde kalıyor. Böyle. Fakat Medine'ye gelince durum değişti şimdi Medine'ye gelince. Medine'ye gelince tabi kıble Mescid-i Aksa. Mecburi Mescid-i Aksa'ya, güneye dönülüyor. Ama Mekke şehri Kabe Medine'nin kuzeyinde. Bu defa ne oldu muhteremler? Yok şey kuzeyinde, Mescid-i Aksa kuzeyinde, Kabe güneyinde. Düzeltiyorum burası, tekrar söylüyorum muhteremler. Mescid-i Aksa yani Kudüs Medine'nin kuzeyinde. Kabe güneyinde. Şimdi Medine mescidinde namaz ederken Müslümanlar, peygamber, sahabeler tabi Kureyş'e yöneliyorlar. Kuzeye doğru dönüyorlar. Kıble akarına kalıyor bu sefer. Tam ters kalıyor böylece. Peygamber buna üzülürdü böylece. Yani gönlünde hep ah Kabe kıble olsa. Ona olsaydı görmüş vermiş böylece. Aşağı yukarı 16-17 ay kadar namaz kılın Medine'de, Kudüs'e doğru. Saati kerime geldi muhteremler. Hatta Peygamber Aleyhisselam Hazretleri Cebrail'e demiş bazen, kardeşim Cebrail, al Rabbim saati kerime verse de kıble Kabe oldu derken ayet-i kerime bana getirsen bana vermiş. Peygamberimiz hep bakan gökyüzüne ara bakar arasına böyle. Cebrail gelecek de acaba ayet geçti de dedim böylece. Derken tabii geldi. Mevlam buyurdu. Kad tekalübüke veçki fissema kadennera Habibi Muhammed'i biz görüyoruz. Tekalübe veçike fissema yüzünün göğe dönüp bakışını görüyoruz böylece. Ve böyle burada böyle şekilde seni kıbleye çevireceğiz. Terullaha. Kıbleye terdaha. Burasını çevireceğiz. Ve ayet sonu şöyle Mevlam buyuruyor. Kısa kesiyorum. Fevel veçeke şatrel meşlil harami. Fevelli veçeke. Fevelli dön. Veç yüzüne dön. Şatrel meşlil harami. Meşlil doğru yön yüzüne dön. Dön böylece. Bu öğleden önce, yani öğle namazı kılmamıştı Medine Münevvere'de, ayet-i kerimeye geldi. İlk öğle namazı Mekke'ye, Kabe'ye dönüldü muhteremden. Dönüldü böylece. Dönüldü oraya. Hatta iki namazda biri Beşli Kıbrıs'ta vardır Medine'de. Oradan geçiyormuş. İki namazdan tabi Medine'de Kabe'ye doğru kıldı. Onlar haberi yokmuş, kuru dönmüşler. Seslendi. Allah'a yemin ediyorum ki ben Resulullah'ın beşten geliyorum. Kâbe'ye dönüş derken böylece. Onlar döndüler namaza kendileri böyle. Arka saf öne geçti Mehmet. Döndü bu şekilde böylece. Adı kıbleteyn. İki kıblere yani bir namazda iki namazında iki rekatını bir yere kılmışlar. Kudüs'te iki rekatını Mekke kıldılar böylece. Adı kıbleteyn. İki kıbleyi meşhur anlamına geldi aklı yani böylece. Kabe'yi muazzamaya saygı gerekiyor muhteremler. Kabe'yi muazzamaya. Namazda kıble dönmek farzdır. Mevlam buyurdu. Fevelli vecheke. Fevelli dön. Mevlam buyurdu. Dön. Bir kimse Allah korusun inadına bir kimse eğer kıbleye, Kabe'ye dönme, başka dönerse ne olur? Dinden çıkar, kafir olur muhteremler. Bir de Kabe'nin dışında başka hiçbir şey tavaf edilmez, dönme etrafında. Bakınız. Eğer bir kimse Kabe'nin dışında başka bir şey etrafından dönse, yani tavaf ederse, o da dinden çıkar, kafir olur muhteremler. Ben şahsen gözümle gördüm muhteremler. Bir türbeye gittim. Baktım bir hacı takısının belikinisinin yanında 5-6 tane kadın bana getirmiş. Diyor ki kadınlara şöyle dönüm et alın böyle. Tavaf edin bunu ben. Tabi müdahale ettim kendisine. Anlattım durum kendisine. Demek ki bir insan kalkar da bir evliya türbesinin ki sanduka vardır biliyorsun böyle. Etan dönerse bakın dinden çıkar muhtemelen. Yalnız yeryüzünde tek tavaf yeri Kabe'dir. Peygamberin kabri tavaf edilmez. Edilmez bunlar böylece. Yine bunun dışında mesela Hıdrellez'de, Nevruz'da ateş yakılıyor, etrafı dönülüyor. Bu da tavaftır muhteremler. Bu ateş tapılmadır. Hep bundan tehlikeli bunlar muhteremler. Yine bunun dışında Kabe'ye saygı gerekiyor. Namazın dışında da mesela tuvalette, banyoda insanın önü, arkası kıbleye gelmemesi gerekiyor. Tabi önü edepleri açık olur, banyo olur böyle. Arkada edepleri açık olabilir, bir saygısı olduğu için. Demek ki tuvalette, banyoda ne gerekiyor? Mutlaka insanın yanı, ya sağa ya solu kıbleye gelecek. Bu önemli bir konudur bu. Hatta bir yabancı yerde, böyle yolda falan ki tuvalet gerekirse, tabi bilinçsiz bu konuda, insan buna araştırma gerekiyor, tuvaletleri araştırma gerekiyor burada. Eğer tuvaletin yönü mesela önü arkası kıbleye geliyorsa o zaman yan dönmeli tuvaletin muhtemelen. Bu çok önemlidir bu. Yani mekruh ama haram yakın mekruhtur böyle. Tuvalette, banyoda, hele tuvalette daha da ağır mekruhtur tuvalette. İnsan önü arkadan gelmesi gerekiyor tuvalette böyle şey. Yine bunun dışında tabii tükürmede, burun temiz tükürmede de kıbleye karşı yapma gerekiyor bunları. Abdest alırken bile kıble karşı yapmak iyidir böyle şey. Yalnız ne gerekiyor? Ağzına su alın, tükürürken hafif dönmek lazım böyle. Buna su aldın, hafif sümürürken dönme gerekiyor böyle. Dönme gerekiyor. Yine mümkün olduğu kadar insan ayağını uzatmamalı kıbleye karşı. Tabi hastalık müstesna bunun dışında kalabiliyor. Yani Kabe'ye her zaman bir saygı gerekir muhteremler. Bir muhterem zaten birisi başka bir kasabaya gelmiş. Soruyor kasaba halkına soruyor. Burada bir Allah dostu var mı? Onu ziyaretine gideyim. Bir Allah dostu var mı burada böyle? Kamil, iyi bir insan var mı burada? Buna birini öneriyorlar. İşte filan köyde, filan yerde biri var ama diyorlar. Efendim işte şöyleyi, böyleyi, kerametleri bunu sayın sayıyorlar. Bu da gidiyor oraya. O çok övülen, halktan sevilen kişi de dışarı çıkmış ve bir tükürüyor onda böyle. Tam kıbleye karşı mıdır böyle? Hem bu geri dönüyor. Ne oldu efendim? O boş diyor. O göründüğü gibi değil böyle diyor. O kıbleden gafil diyor. Kıbleden gafil muhtemelen böyle. Yani kıbleye karşı her zaman saygı gerekiyor. Bir zat vardır. Muhammed bin Yasin el-Horasani diye bir zat. Bu zat anlatıyor, kitabı yazmış. Şöyle diyor. Ben diyor Kabe'ye muazzamayı tavaf ederken şöyle yaşlıca bir kimse, orta yaşına geçmiş bir salih kimseyle karşılaştım tavafta diyor. Beraber tavaf ediyoruz. Gece hırsızmış ama. Az insan var böyle diyor. Ona beraber tavaf ediyoruz diyor. Baktım diyor çok nurlu iyi kimse. Bana sordu. Sen nereden geldin buraya? Horasan'dan geldim. Kabe'ye. Nasıl geldin? Yürüyüp geldim. Benim devem yok, hayvanım yok, param yok benim vereceğim. Yürüyüp geldim buraya. Ne kadar zamanda geldin? İki ayda geldim buraya. İki ay yol yürüdüm. Tabii devamlı yürüyemiyorsun tabii. Üç gün giriyor, iki gün yatıyor mesela. İki ayda geldim buraya. Karşı gülüyor. Sen diye aslında diye Mekke'nin sayılırsın, yakın sen buraya diye bak. Sen aslında diye Mekke'nin sayılırsın, sen buraya yakınsın diye böyle. Ben de şaşırdım diye Allah'a. Ben iki ay yürüdüm. Yani bu vah vah desin bana diye. Ben beterken diyor, bunu küçücüdü bu. E sen yakınsın, Mekke'ye sayılırsın, bir şey değil iki ay. Peki sen ne kadar zamanda buraya geldin? Ben diyor, tam diyor beş yıl yürüdüm, beş yıl muhtemelen ben. Beş yıl yürüdüm ben, yayan. Nice karı dağları açtım. Zirvelere çıktım. Isız çöllere girdim. Ormanda kayboldum böyle diyor. Ayaklarım patladı, dereleri yüzüp geçtim, geçtim. Bu şekilde böyle otura, kalka, yata, yata, yürüye, yürüye diyor. Tam beş yıl elhamdülillah buraya geldim diye Rabbini kavuştu beni diyor muhterem şey efendim. Bir söz vardır ya, aşka bağda uza gelmez diye muhteremde böylece. Demek ki mübarek yerin böyle tabi, her de gelenler var. Velham buyurduğu gibi bu şekilde böyle, uza gelenler var buraya böylece. İşte Kabe'ye, kıble cihetine demek ki sayı olmayan muhteremler. Nerede olsa olsun bir Müslümanın oraya yönelmesi gerekiyor. Rabbim inşallah seni nasip etsin inşallah. Bir tane Fatiha.